ادب کردن شیر گرگ را که در قسمت بی ادبی کرده بود. گرگ را برکند سر آن سرفراز، تا نماند دو سری و امتیاز. فانتقمنا منهم است ای گرگ پیر، چون نبودی مرده در پیش امیر. بعد از آن رو شیر با روباه کرد، گفت این را بخش کن از بهر خرد. سجده کرد و گفت کین گاو سمین، چاشت خوردت باشد ای شاه گزین. وان بز از بهر میان روز را، یخنی باشد شه پیروز را. وان دگر خرگوش بهر شام هم، شب چره این شاه بالطف و کرم. گفت ای روبه تو عدل افروختی، این چنین قسمت ز که آموختی؟ از کجا آموختی این ای بزرگ؟ گفت ای شاه جهان از حال گرگ. گفت چون در عشق ما گشتی گرو، هر سرا برگیر و بستان و برو. روبه ها چون جملگی ما را شدی، چون تازاریم چون تو ما شدی. ما تو را و جمله اشکاران تو را، پای بر گردون هفتم نه برا. چون گرفتی عبرت از گرگ دنی، پس تو روبه نیستی شیر منی. عاقلان باشد که عبرت گیرد از مرگ یاران در بلای محترز. روبهاندم بر زبان صد شکر راند، که مرا شیر از پی آن گرگ خواند. گر مرا اول بفرمودی که تو بخش کن این را، که بردی جان از او؟ پس سپاس او را که ما را در جهان، کرد پیدا از پس پیشینیان. تا شنیدی من سیاست های حق، بر قرون ماضیان در سبق. تا که ما از حال آن گرگان پیش، همچو روبه پاس خود داریم بیش. امت مرحومه زین رو خوانده مان، آن رسول حق و صادق در بیان. استخوان و پشم آن گرگان ایان، بنگرید و پند گیرید ای مهان. عاقل از سر بنهد این هستی و باد، چون شنیدن جام فرعونان و عاد. ور بننهد دیگران از حال او، عبرتی گیرند از اضلال او.